إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كتك آيه ambayo inamuongozo kwa Waislam na alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akikariri aya hii katika khutuba zake za Ijumaa na pia katika khutuba zake za Idi, bali alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiikariri aya hii pale anapoyafungua mazungumzo yake. Allah tabaraka wa taala anatueleza, ya ayyuhan nasu, enyi watu, wanazungumzwa wanadamu na majini, na wote wanaingia katika ibara ya annasu kama walivyosema ahlul ilm. Anatulingania Allah tabaraka wa taala na kutueleza Waislam na wasiokuwa Waislam, akatuambia ubudu rabbakum, muabuduni mola wenu. Katika sehemu hii inaonyesha kwamba kumuabudu Allah ni amri walioamrishwa Waislam na wasiokuwa Waislam, na ni lengo la kuumbwa mwanadamu. Ameumbwa na Allah na akaletwa katika ardhi hii aje kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo mwanadamu atakapokwenda kinyume na lengo hili, itakuwa ni sababu ya kuadhibiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ametueleza kuwa sisi sote wanadamu ametuumba kutokamana na nafsi moja, nayo ni nafsi ya Adam alayhi salam, baba wa viumbe. Na kutokamana na Adam akamuumba mkewe Hawa, na Allah akawatoa wanaume wengi na wanawake wengi kutokamana na watu hawa wawili. Kwa makafiri na Waislamu, wanafiki na waumini, wote baba yao ni Adam na wote mama yao ni Hawa, wametakiwa wamwabudu Allah tabaraka wa taala. Ilipokuwa lengo la kuumbwa kwetu sisi wanadamu ni kumuabudu Allah tabaraka wa taala, basi Allah aliwachagua katika viumbe wake hawa ambao ni kizazi cha Adam na Hawa waliokuwa bora kuliko wengine na waliokuwa na uaminifu kuliko wengine, na Allah anawajua viumbe wake, akawatoa katika kizazi cha Adam rusulan mubashirina wa mundhirin, mitume watakaokuja kuwabashiria watu wanaofanya mema wadumu kuyafanya mema mpaka mwisho wa maisha yao, na watakaokuja kuwaonya watu wanaofanya makosa wajitenge na makosa hayo, kwa sababu ni sababu ya kuadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Allah akawaleta mitume, akachagua katika kizazi cha Adam, akachagua mitume hawa, akawapa ujumbe waje nao kwetu wa kutukumbusha lengo la kuumbwa kwetu ni kuja kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Na mambo mengine ya maisha ni ziada, isiwe sababu ya kumtoa mtu katika lengo aliloumbiwa na Allah. Ilipokuwa watu wameumbwa kwa lengo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala, na wakaletwa mitume kuja kuwaelekeza watu namna ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, mitume hawa waliitekeleza amana waliopewa na Allah. Katika jumla ya utekelezaji wa amana hiyo, ameipokea hadithi al-Imamu Ahmad katika musnadi yake, iliyosimuliwa na sahaba Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, mtume akitoa maelekezo kwa masahaba zake. Anasema Abdullah, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيدي. Mtume صلى الله عليه وسلم alituchorea mstari kwa mkono wake. ثم قال, kisha mtume akasema, هذا سبيل الله مستقيما, hii ni njia ya Allah iliyonyooka. Wakaona masahaba na wakaelewa. Wa khatta khututan ayaminihi wa an shimali, na mtume akachora mistari mingine kuliani mwa mstari ule na kushotoni mwa mstari ule. Masahaba wanaangalia, kisha mtume akasema, thumma qala, kisha mtume akasema, hadhihi subulun, na hizi nazo ni njia. Laysa minha sabilu, hakuna njia kati ya hizi, illa alayhi shaytanu yad'u ilayhi, isipokuwa katika njia hiyo kuna shaytani akiwalingania watu waipite njia hiyo. Kuna walinganizi walioletwa na Allah ambao ni mitume, wamekuja kuwalingania watu wapite katika sirata wa mustaqima, na kuna walinganizi wa kishaytani wamekuja na wao kuwalingania watu kuwatoa katika sirata mustaqima na kuwapitisha katika njia za pembeni. Thumma qaraa, kisha mtume akawasomea aya masahaba zake, akawaambia Allah anasema, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subul, na wala msizifuate hizi njia za pembeni. Njia moja iliyochorwa mwanzo na wakaiona masahaba na wakaielewa na wakaambiwa hii ndiyo njia ya Allah iliyonyooka, ifuateni. Lakini pia wakafahamishwa, wala tattabi'u subul, wala msizifuate njia za pembeni, njia ambazo hazikulinganiwa wala hazikufundishwa na mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Fatafarraqa bikum an sabili, basi njia hizo mkizifuata zitakutoweni, zitakusambaratisheni katika njia ya Allah. ndugu zangu ni katika imani. Sehemu hii ni sehemu makini kwa Muislamu anatakiwa aizingatie. Ikiwa Allah amekuumba kwa ajili ya kumwabudu yeye, akakuleta katika ardhi hii na kukutengenezea mazingira mazuri upate kumwabudu, lakini hakutaka utumie akili yako na matamanio ya nafsi yako katika ibada, akawaleta mitume, akawapa muongozo mitume, akawaelekeza namna ya kutufundisha kuabudu. Mitume wakaja wakaitekeleza amana. Anatuonyesha katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba baada ya muongozo wake patakuja na miongozo mingine ya watu na fikra zao katika dini. Kwa hivyo wewe ukishajua hii ndio njia iliyonyooka ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la taltafit yaminan wala yasar, usigeuke tena kulia wala kushoto, kwa sababu kuna duaat, kuna walinganiaji ambao ni wa shaitani, wanakulingania wakutoe katika njia ya Allah tabaraka wa taala aliyokuja kuifundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lazima Muislam awe makini katika dini yake. Lazima Muislam aufahamu Uislamu wake. Lazima Muislam awe makini katika ibada zake. Asije akaabudu kwa muda mrefu alafu ibada zikawa sizo. Akafika mbele ya Allah akapewa daftari liko na zero, halina malipo. Lazima awe makini kabla hajaondoka katika ardhi hii ambayo ni mahala pa utekelezaji na ni mahala pa kulima na kuweka maandalizi mazuri ya akhira. Muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada zako utambue, leo wajifundisha moja, kesho lingine, kesho kutwa lingine, mtonogoo lingine, lakini lazima uijue dini yako ili upate kukaa katika sirata mustaqim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Kutokamana na ulazima na umuhimu wa Muislamu kumwabudu Mola wake katika njia ya sawa, ametuamrisha Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an tumuombe hidayah ya kututhibitisha na kudumu katika njia yake kila tunapoingia katika ibada zetu za swala. Akatuambia Allah tabaraka wa taala katika surati al-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqima صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah tuongoze ututhibitishe katika njia iliyonyooka. Ni ipi njia iliyonyooka? Ni ile aliyochora Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni ile aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni ile aloifanyia kazi kwenye maisha yake yeye Mtume na masahaba zake, na alipokufa akawaachia maelekezo wa Islam akiwaambia, innahu man yaish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira, yule atakayeishi miongoni mwenu baada yangu ataziona tofauti nyingi. Fa alayhi bi sunnati, fi riwaya, faman adraka dhalika minkum, atakayediriki hali hiyo miongoni mwenu, فعليه بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اتكادريكي hali hiyo ni wajibu wake kufungamana pamoja na kushikamana na mwenendo wangu mimi na makhalifa wangu wema waongofu baada yangu. Kwa unamuomba Allah akuthibitishe katika njia hiyo, akuongoze katika njia hiyo iliyonyooka, lakini pia Allah akaisifu njia hiyo na kuwazungumza walio katika njia hiyo. Pale aliposema sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ulioneemesha juu yao. Ni kina nani walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala? akawataja katika surati An-Nisa. Allah akasema وَبَيُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ نَتَكَمْتِي أَلَّهَ نَمْتُومِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بس هو يتقف موجة نوال وليون يميشون الله جويا من النبيين كناكم نبي وصديقين نوكوالي والشهداء نمشهيد والصالحين نواج وليقوا ويما نهيف وكفسيري علماء katika aya iliyokuja katika suratul Fatiha, ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alayhim ay siratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi, ni njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. Kwa hiyo lazima umwabudu Allah katika nidhamu na utaratibu aliofundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na hauwezi ukadumu katika hali hiyo ila ni kufungamana na wewe kuifuatilia dini yako hatua moja baada ya hatua nyingine, na wewe kuwa na mapenzi na dini yako hatua moja baada ya hatua nyingine. Jana tulikuwa katika Ramadhani na leo tumetoka katika Ramadhani. Kuna watu waliabudu kwa sababu ya Ramadhani, Ramadhani yameondoka na wao wameacha kuabudu. Kuna watu walikuwa wakarimu kwa sababu ya Ramadhani, Ramadhani yameondoka wamerudi katika tabia zao za uchoyo. Kuna watu walikuwa na huruma Ramadhani, wameiondoa huruma yao baada ya Ramadhani. Kuna watu waliwakaribisha watu majumbani kwao Ramadhani, hawatuwakaribisha baada ya Ramadhani. Mambo mengi waliyafanya watu ya kheri katika Ramadhani hawatayafanya baada ya Ramadhani. Tunawakumbusha kama alivyokumbusha Abu Bakari masahaba wenzake alipokufa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watu walichanganyikiwa kwa msiba wa mtume, waliopoteza fahamu, waliozirai kabisa, waliochanganyikiwa wakawa nasema maneno yasiyoeleweka, kila mmoja akawa anazungumza la kwake. Baada ya Abu Bakari kuthibitisha kifo cha mtume, aliingia msikitini na watu wote wakaingia ili wapate taarifa ya ukweli wa jambo hili. Ni kweli kafa au ni kama anavyotangaza Umar kwamba Muhammad ameenda tu kwa Mola wake kama alivyoenda Musa alafu atarudi? Ipi kauli ya kweli? Watu wakaingia msikitini, Abu Bakari akapanda katika mimbari ya mtume akasimama akasema maneno, akawaambia man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, yeyote aliyekuwa anamwabudu ya Muhammad basi yafahamu Muhammad amekufa, hakika Muhammad kesha kufa. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayy la yamut, na aliyekuwa anamwabudu ya Allah basi yafahamu Allah yuko hai na hafi milele. Kisha akawasomea aya katika Ali Imran, Allah anasema wa ma Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد الا رسول نهكو محمد اسكو نمتومه قد خلت من قبله الرسل قبل yake wamepita mitume wengi afa in mata ikiwa atakufa nyumbani au kutila ama atauliwa vitani, inqalabtum ala aqabikum, ndo mtageuka nyuma murudi katika yale mlokuwa mkiyafanya ya ukafiri. Wa man yanqalibu ala aqibaihi, na yule atakayerejea nyuma kugeuka nyuma kuyafanya yasiyokuwa ya sawa kwa sababu Muhammad amekufa, fala yadhurra Allah shay'a, basi atambue kwamba kwa maasi yake hayo hato mdhuru Allah kwa chochote. Wasayajizi Allahu shakirin, na Allah atawalipa mema wale wenye kumshukuru, na wenye kushukuru ni wenye kudumu katika khairi. Hivyo twasema man kana ya'budu Ramadhana fa inna Ramadhana qad inqada, aliyekuwa anamwabudia Ramadhani, Ramadhani ishakwisha na mambo yake Ramadhani yamekwisha. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyu la yamut, na aliyekuwa anamwabudia Allah, basi Allah yuko hai na hafi milele. Wewe ulikuwa mkarimu Ramadhani, na ukitambua ninafanya ukarimu kwa sababu ni ibada, na Allah ameniumba nije kumwabudu, endeleza ukarimu wako baada ya Ramadhani. Ulikuwa unatoa sadaka Ramadhani, ukiitakidi sadaka ni ibada na unafanya kwa ajili ya Allah, endelea kuifanya ibada hiyo baada ya Ramadhani. Ulisoma Qur'an ukakithirisha dhikri, kithirishe pia baada ya Ramadhani. Waislam wadum katika ibada na wakae katika takwa, na wazilazimishe nafsi zao kukaa katika takwa ya Allah tabaraka wa taala, mauti yawakute katika hali hiyo. Na ndio maana miongoni mwa aya Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akidumu kuzisoma katika hutuba yake, alikuwa anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ukiwataka waislamu walazim uislamu wao wadumu katika ibada zao na wasimame sawa sawa katika toa ya Allah tabaraka wa taala, ili wafike salama kwa Allah. Na haya ni mawimbi katika maisha, hivyo kuondoka kwa Ramadhani isiwe sababu ya watu kurudi nyuma. Tufahamu lengo la kuumbwa kwetu ni kuja kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Na tofauti za rangi, tofauti za wanawake na wanaume, tofauti za makabila tofauti tofauti, ni ili watu wafahamiane na haliwakurubishi chochote kwa Allah tabaraka wa taala. Kama alivyosema ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Enyi watu, hakatumekuumbeni wanawake na wanaume, na tumekutofautisheni makabila, mkatofautiana hawa kabila fulani na hawa kabila fulani, na rangi zenu zikatofautiana, hawa ni watu weupe na hawa ni watu weusi, hawa ni Wachina, hawa ni Wazungu. Yote haya Allah ameyafanya lita'arafu, mpate kufahamiana. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, akambora wenu mbele ya Allah ni yule mwenye kumcha zaidi Allah tabaraka wa taala. Atuwafikishe Allah tabaraka wa taala, na atudumishe katika toa yake, na atujalie mwisho mwema. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. La ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.